mooy tax la nga xam nga man ko lëggee ba loola mën a jëli ci zaay ak ci baati. nag ñu war a gën a góorgóorlu bu baax. ni ma koy waxee torf bay leeral jamono tey yéen la ko yàlla jox mooy baatu laa ilaha illa allah boo xam ne ku koy tudd ko tudd ba noppi nag xam ko te yëpp ko te nangu ko. ñu koy tuddee bëri nañu waaw, waaye ñi ko xam moom bëri wuñ. ñu ko xam it buñ bëree it ña tegoo ca yoon wa ca nañ ko bëggee bëriwul. waaw mu wax na ko ci biir waxam léegi ndax lu tax mooy nit ki njubam ak jaamu yàllaam lépp dafa am fuñ ko ko tegal mooy kenn lañ ko def muy exemple na ko xool ko te roy ko rek la muy yéen tubaab sa nga xat kaane la ko fi rasula uswat naa sa moom rek sañ a wax moom rek sañ a digle moom rek lañ sañ a roy. kon nag lum ne nii la ku ñëw ne du nii rek yëddingu yàlla waaw lum ne nii la nii rek sax moo ci war sa lum def def rek ci war sa xanaa tëli. kon aarif du xeeb dara ci mbaax waaye du naw dara ci mbaax. yàlla du ko manqué yàlla dafa mat ba tax may wax ne bi nga ne laa ilaha illallah rek la mat mooy sahir mooy baatil. kon doo seet la la neex nga tànn ko ne lii la disiyow nga te ko ne bokk ci déedéet. kon da ngaa wàññi waaye fexel mat rek mat gi mooy li am solo. waaw kon nag ñu góorgóorlu lu baax te mat gi mooy sunu xol ak sunu xel yépp ñu jox ko yàlla te bañ ko jox ki li buñ ko defee rek la manqué leen nga xam ne suñu kattan moo ci àggul wala suñu xam-xam moo ci àggul loolu yàlla dañu baaxee. damay wax ne kuñ jox xam-xam nga lëggee lañ la jox yàlla xamal loo xam doon. kuñ jox xam-xam lañ la xamal nga lëggee ko te nañ ko xamee yàlla doole loo xam doon. waaw kon fu la ndoola tegu rek ndoola daal mu ngi ci lañ jox lu dugee ko rek te loolu lañ soxla saa su ne. kon nag nañ jëfandiko suñu xam-xam suñu mënti tool tey góorgóorlu ci yoon bi waaw te it bennoo gi ci ni ngeen ko defee loolu lañ soxla. yàlla na jëm kanam. amiin barkeel ko kon muy